ब्रह्मसूत्र से बाह्यार्थवाद का निराकरण होने के बाद विज्ञानवाद निराकरण करना आरंभ करते हुए प्रथम सूत्र कहे नाभाव उपलब्धे है, बाह्यार्थानाम अभावो न उपलब्धे है, उपलब्धि हो रही है। तो ये बाह्यार्थ विज्ञानवादी कहते हैं कि बाह्यार्थ नहीं है, सिद्धांती कहता है कि बाह्यार्थ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, पहले विज्ञानवाद का निराकरण करने से पहले विज्ञानवाद क्या है उसको बता रहे हैं। विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि विज्ञान ही चार प्रकार से कल्पित हो जाता है। टीका में दिया कल्पित नीलादि आकारत्वेन प्रमेय अवभासात्मना मान फलम प्रमाण फल और सत्यात्मना मानम प्रमाण और सत्य आश्रयत्व आकारेण प्रमाता। ज्ञान ही चार प्रकार से कल्पना हो जाता है। टीका में सिद्धांती कह रहा है कि मुख्य भेद किंग्न स्यात्, आप ज्ञान एक ही मानते हैं और उसमें चार प्रकार की कल्पना करते हैं, मुख्य भेद क्यों नहीं होगा। तो विज्ञानवादी उत्तर देता है भाष्य में, सत्यपि बाह्य अर्थे बुद्ध्यारोहणम अंतरेण प्रमाणादि व्यवहार अनवत आरात। बाहर अर्थ अगर हम स्वीकार करेंगे भी तो भी वो अर्थ जब तक बुद्धि में आरोहण नहीं करेगा, अर्थात जब बुद्धि अर्थाकार नहीं होगा, अर्थात घट का बाह्य अर्थ मानेंगे भी तो जब बुद्धि घटाकार नहीं होगा तब व्यवहार नहीं होगा। प्रमाण आदि व्यवहार अनवतारात व्यवहार नहीं होगा, पदार्थ का ज्ञान होने के बाद ही जाकर के व्यवहार होगा। व्यवहार चार प्रकार के है, अभिज्ञा अभिवदन हानोपादान अर्थक्रियाकारित्व। तो ज्ञान का प्रथम व्यवहार मतलब प्रथम व्यवहार हो गया ज्ञान, ज्ञान हो तो आगे अन्य व्यवहार होगा। इसलिए बुद्धि आरोह अंतरेण, बुद्धि आरोह बिना अर्थात तदाकार ज्ञान के बिना प्रमाण आदि व्यवहार नहीं होगा। टीका में नहीं बुद्धियानारूढ़स्य नीलादेहे प्रमेयत्व व्यवहारो अस्ति। बुद्धि में आरूढ़ नहीं हुआ जो नीलादि अर्थात बुद्धि विषयाकार अगर नहीं हुआ वो विषय फिर प्रमेय नहीं बनेगा, उसमें प्रमेयत्व इसका व्यवहार नहीं होगा। जिसका ज्ञान होगा प्रमा होगा वही विषय प्रमेय बनेगा। अतो बुद्धियारूढ़ाकार बुद्धियारूढ़ाकार एव प्रमेयं न बाह्यम। बुद्धि में आरूढ़ होने पर ही विषयाकार होने पर ही व्यवहार होता है, इसलिए बाहर में और विषय मानने का क्या जरूरत है। बुद्धि तदाकार हो गया उसी से तो व्यवहार हुआ। बाहर में विषय है और बुद्धि तदाकार नहीं हुई तो व्यवहार नहीं होगा। इसलिए बुद्धि आरूढ़ाकार एव प्रमेयं न बाह्यम। प्रमेय बाह्य नहीं है, केवल बुद्धि में आरूढ़ हुआ तदाकार बुद्धि हुई। बाहर विषय नहीं है बुद्धि में कैसे आ तो ये कहते हैं जैसे स्वप्न, स्वप्न में बाहर में विषय नहीं है। तो ये वेदांति लोग कहते हैं स्वप्न में बाहर विषय नहीं है किंतु स्वप्न जागृत संस्कार जागृत में बाहर में पदार्थ है। तो वो कहते हैं कि संस्कार संस्कार तो अनादि अनादि जीव ये तो अनादि काल से ये है, इसलिए बाहर पदार्थ होने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे स्वप्न में बाहर पदार्थ के बिना हो गया तो यहाँ उसी प्रकार के होता है। कहते हैं कि संस्कार कैसे बनेगा, तो कहते हैं संस्कार कैसे बनेगा, कहते हैं पूर्व संस्कार से नया ज्ञान हो जाएगा और ये ज्ञान से फिर संस्कार बनेगा। तो प्रथम संस्कार कैसे बनेगा, कहते हैं अनादि। तो वो लोग भी अनादि कह करके कह देते हैं कि बाहर पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं है, और बाकी और सब तर्क भी देते हैं। बाह्यार्थ असत्व प्रश्न पूर्वकम युक्तिर उपन्यस्यति। बाह्यार्थ नहीं है इसमें सिद्धांती प्रश्न करने पर वो युक्ति देता है विज्ञानवादी भाष्य में। अभी विज्ञानवादी ने कह दिया कि बुद्धि तदाकार हो जाना उसी से व्यवहार हो जाएगा, बाहर में पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं है। अभी सिद्धांति पक्ष से पूछा जा रहा है भाष्य में, कथम पुनरवगम्यते अंतस्थ एवायम सर्व व्यवहारो न विज्ञान व्यतिरेको बाह्यो अर्थो अस्ति इति। कथम पुनरवगम्यते, कैसा आपको पता चलता है कि अंतस्थ एव सर्व व्यवहार, ये जितना व्यवहार हुआ है सब केवल ज्ञान ही है, कोई अर्थात बाहर में व्यवहार कुछ नहीं है। न विज्ञान व्यतिरेको बाह्यो अर्थो अस्ति इति, विज्ञान से भिन्न बाह्य कोई अर्थ नहीं है और व्यवहार जितना हो रहा है केवल ज्ञान में सब कल्पना ही करता है जैसे स्वप्न जैसा, ऐसे आपको कैसे पता चलता है? सिद्धांति पूछने से वो उत्तर देता है विज्ञानवादी। टीका में वो कहता है ज्ञेयम् ज्ञानातिरेकेण असत् तद अतिरेकेण असंभवात् नरसिंहवत्। तो ज्ञेयम्, ज्ञेयम् बाह्यार्थम, ज्ञान अतिरेकेण असत्, ज्ञान के बिना कुछ पदार्थ नहीं है। जैसे ज्ञान अतिरेकेण असंभवात्, ज्ञान के बिना वो होगा ही नहीं। जैसे नरसिंहवत्, नरसिंह ज्ञान अतिरेकेण असंभवात, ज्ञान ही नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, तो होने से नरसिंह में ज्ञान अतिरेकेण असत, असंभव होने से असत हुआ। इसी प्रकार की ज्ञेय में भी ज्ञान अतिरेकेण असत हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान अतिरेकेण असंभव है इसलिए नहीं रहेगा। अच्छा, अनुमान दिया तद असंभवात इति। भाष्य में विज्ञानवादी कह रहे हैं तद असंभवात, तद असंभवात अर्थात बाह्य अर्थ असंभवात, बाह्य अर्थ संभव ही नहीं है। असंभव टीका में असंभवम विवृणोति, असंभव बाह्य अर्थ कैसे है? क्योंकि जो अनुमान दिया विज्ञानवादी उसमें दिया ज्ञेयम् ज्ञान अतिरेकेण असत् तद अतिरेकेण असंभवात, ये हेतु ही दिया असंभव। अभी असंभव कैसे हुआ इसका पहले विवरण करता है भाष्य में। स ही बाह्यो अर्थो अभ्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तंभादयः स्युः। बाह्य अर्थ अभ्युपगम्यमानः, जो स्वीकार करते हैं बाह्य अर्थ, ये बाह्य अर्थ क्या परमाणु है अथवा परम तत्समूह परमाणु समूह स्तंभादय स्तंभ कुड्य घटपट इत्यादि इसे परमाणु का समूह। तो बाह्य अर्थ परमाणु है अथवा परमाणु का समूह है, दो विकल्प किया। तत्र न तावत परमाणव स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्या भवितुम अर्हन्ति परमाणुभास ज्ञानानुपपत्ते है। परमाणु स्तंभादि ज्ञान का परिच्छेद नहीं करेंगे, परिच्छेद अर्थात ज्ञान का विषय, विषय ही ज्ञान को परिच्छेद कर देता है। घट ज्ञान को पट ज्ञान से परिच्छिन्न कौन कर देगा, कहते हैं घट ही कर देगा विषय। तभी परमाणु बाहर में है और ज्ञान का विषय बनेंगे तो परमाणु ही ज्ञान का परिच्छेदक बनेंगे। अभी विज्ञानवादी कह रहा है कि न तावत परमाणव स्तंभादि प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात ज्ञान, स्तंभ का ज्ञान हुआ उसका परिच्छेद, परिच्छेद मतलब परिच्छेद्य परमाणु अर्थात स्तंभादि ज्ञान का विषय परमाणु हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञान हो जाएगा परिच्छेदक, ज्ञान के द्वारा परिच्छेद्य हो जाएगा वो विषय। तो परमाणु विषय बन करके स्तंभादि ज्ञान के द्वारा परिच्छेद्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएंगे। क्यों? कहते परमाणु विषय ही नहीं बन पाएंगे। परमाणु आभास ज्ञान अनुपपत्ते, आभास अर्थात प्रतिभास, परमाणु का प्रतिभास यही नहीं हो पाएगा। क्योंकि परमाणु तो परमाणु है, अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय होने से उसका तो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। तो प्रथम विकल्प हो गया कि परमाणु बाह्य पदार्थ नहीं हो पाएंगे क्योंकि वह ज्ञान का विषय ही नहीं बनेंगे। और दूसरा विकल्प था कि परमाणु का समूह हो जाएंगे, उसके लिए भाष्य में कहते हैं नापि तत्समूहा स्तंभादयः, परमाणु का समूह स्तंभादि है वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? तेषाम तेषाम स्तंभादीनाम परमाणुभ्यो अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम, स्तंभ हो गया परमाणु का समूह। ये जो समूह हुआ ये समूह परमाणु से अन्य है अथवा अन्य नहीं है, जैसे संतान जो है वो संतान से भिन्न है अथवा नहीं है, इस प्रकार की विचार करने से तो ये निरूपयितुम अशक्यत्वात्। परमाणु से परमाणु का समूह ये अन्य अनन्य इस प्रकार के विचार नहीं समर्थ होता है, निरूपयितुम अशक्यत्वात्। इसलिए समूह केवल कल्पित होता है, वो कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। समूह ही से समूह कोई वास्तव पदार्थ नहीं है, इसलिए परमाणु से वो जो समूह वो कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। बाहर पदार्थ ना परमाणु होंगे ना परमाणु का समूह होगा, ये दोनों प्रकार के नहीं हो पाया। टीका में परमाणवश्चेद एक स्थूल स्तंभ इति ज्ञानम न स्यात्। बाहर में विषय है और परमाणु ही है, तो फिर परमाणु है तो सौ परमाणु कहना चाहिए, एक स्तंभ ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो पूर्व विज्ञानवादी कह रहे थे परमाणवश्चेत अर्थात बाह्य अर्थ है और वो परमाणु है, ऐसा ही अगर होगा एक स्थूल स्तंभ इस प्रकार की ज्ञान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि सतम परमाणव इस प्रकार की ज्ञान होना चाहिए। और समूहस्तु असन, समूह कोई पदार्थ नहीं हो तो केवल कल्पित मात्र है, इसलिए बाहर में पदार्थ वो परमाणु भी नहीं होगा, परमाणु का समूह भी नहीं होगा। अभी परमाणु अथवा परमाणु समूह वो सब बाह्य पदार्थ नहीं हो, किंतु अवयवी अभावे अपी जात्यादयो बाह्यार्थाः स्युः। परमाणु अवयव मिलकर के अवयवी, ठीक है अवयवी नहीं हो पाएगा, किंतु जाति आदि पदार्थ ये सब हो, इनके लिए कोई परमाणु परमाणु समूह की आवश्यकता नहीं है। तो इसको विज्ञानवादी कह रहा है भाष्य में, एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित, जात्यादि का भी इसी प्रकार की प्रत्याख्यान कर देना चाहिए, अर्थात इसका भी निरूपण नहीं हो पाएगा। निरूपयितुम अशक्यत्वात्, जो पूर्व में दिया उसी को एवं शब्द से फिर कहते हैं, जात्यादि का भी निरूपण नहीं हो पाएगा। टीका में जाति गुण कर्मणाम, ये न्यायिक लोग ये तीनों को द्रव्य में मानते हैं, तो जाति गुण कर्मणाम धर्मिण सकाशात, धर्मिण पंचमी, धर्मी के अपेक्षा से अभेदे अत्यंत भेदेवा, धर्मी के अपेक्षा से जाति गुण कर्म ये सब धर्म है, अगर ये धर्म धर्मी के अपेक्षा अत्यंत अभेद हो जाएगा तब ये तो धर्मी ही बन जाएगा, और अत्यंत भेद बन जाएगा तो ये तो अन्य हो जाएगा, पूरा धर्मी अंतर अन्य धर्मी हो जाएगा। इसलिए विज्ञानवादी कह रहा है कि जाति गुण कर्मणाम धर्मिण सकाशात, धर्मी के अपेक्षा से अभेदे अत्यंत भेदेवा, ये दोनों प्रकार के धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा, अभेदे धर्मीवत धर्मी ही हो जाएगा, धर्मी से अभेद हो जाएगा तो धर्मी हो जाएगा, अत्यंत भेद हो जाएगा तो धर्मी अंतर्वत अन्य धर्मी, विंध्य हिमालय जैसा अत्यंत भेद हो गया, तो दोनों ही स्थिति से धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा, इसलिए जाति गुण कर्म इत्यादि ये सब धर्म नहीं हो पाएंगे। और अत्यंत भेद भी नहीं है, अत्यंत अभेद भी नहीं है, भेदा भेद उच विरुद्ध इति न संति जात्यादर्था इत्यर्थ। भेदा भेद ये एक स्थान पर भेद भी रहेगा अभेद भी रहेगा, ये विरुद्ध है, होने से न संति कौन कहते हैं जाति आदि अर्था, जाति गुण कर्म ये कोई वास्तव पदार्थ है ही नहीं, इनका भी निरूपण नहीं हो पाएगा। किंच अभी विज्ञानवादी कह रहे हैं, अर्थात सिद्धांत अभी शंका लाएगा, अगर बाहर में पदार्थ नहीं है ये आपका ज्ञान का वैचित्र्य कैसा हो रहा है सर, नाना प्रकार के कैसे हो रहा है बाहर में पदार्थ नहीं है। तो विज्ञानवादी कहेगा कि बाहर में पदार्थ अगर है मान लिया जाए तो बाहर पदार्थ होने पर भी आपको ज्ञान में ये जो वैचित्र्य होगा अर्थात ज्ञान विषयाकार होना पड़ेगा, नहीं तो बाहर में पदार्थ है और ज्ञान अच्छा एक खिड़की बंद कर देगी, बाहर में पदार्थ है और ज्ञान विषयाकार बनेगा तभी जाकर के ज्ञान में वैचित्र्य होगा। ज्ञान अगर विषयाकार बनता है और विचित्र होता है तो ज्ञान तो नानाकार हुआ ही, तो ज्ञान नानाकार होने से ही अगर आपका कार्य सिद्ध होता है फिर बाहर में विषय मानते ही क्यों। वेदांती कहते हैं बाहर में विषय नहीं होगा तो ज्ञान में नाना वैचित्र आएगा ही नहीं, किंतु विज्ञानवादी कहते हैं कि संस्कार है, संस्कार से वैचित्र्य हो जाएगा, इसलिए बाहर में पदार्थ मानने का कोई आवश्यक नहीं है, ये विचार आगे दिखाते हैं। किंच ज्ञानस्य ज्ञेय सारूप्य रूप विशेष संबंध अभावे सर्व विषयत्वापत्तेर विशेषो अंगीकार्य। ज्ञानस्य अंतिम दे दिया विशेषो अंगीकार्य, ज्ञान में विशेष मानना पड़ेगा, ये घट ज्ञान है ये पट ज्ञान है, ज्ञान में तो विशेष मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा उसके लिए बीच में हेतु देते हैं। ज्ञेय सारूप्य रूप, ज्ञेय हो गया मान लीजिए घट, तो घट सारूप्य रूप ज्ञान में भी आना चाहिए अर्थात तो ज्ञान भी घटाकार होना चाहिए, यही हो गया ज्ञान का विशेष। क्या विशेष? ज्ञेय सारूप्य रूप, ज्ञेय के समान रूप ज्ञान में भी आएगा। तो ये जो ज्ञान में ये विशेष आया यही विषय के साथ संबंध बोल करके आप कहेंगे, ये संबंध अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान कुछ भी आकार होगा सर्वाकार हो जाएगा, तो सर्व विषयत्व आपत्ति। ज्ञेय रूप यही ज्ञान का विशेष है, अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान सर्व विषय हो जाएगा, इसलिए ज्ञान में विशेष मानना पड़ेगा। तथा च ज्ञानगत विशेषस्य एव ज्ञानेन विषयीकरणात्, ज्ञान में जो विशेष है ज्ञान इसी को ही विषय करता है, बाहर में अर्थ क्यों मानते हैं। और यहाँ अंतर पड़ता है कि वेदांती अन्य वाले कहेंगे कि स्व को विषय नहीं करेगा, इसलिए ज्ञान बाहर में पदार्थ को विषय करेगा, वो लोग कहेंगे स्व को विषय करेगा, इसलिए ज्ञान विषयाकार हुआ है और ज्ञान स्वयं ही विषयाकार को ग्रहण करता है, इसलिए बाहर में पदार्थ मानने का जरूरत नहीं। तथा च ज्ञानगत विषयस्य एव ज्ञानेन विषयीकरणात्, ज्ञान में जो विषय है यही विषय ज्ञान के द्वारा विषयी होता है, मतलब ज्ञान उसका विषय बन गया ज्ञान के द्वारा विषयीकरणात्, न बाह्यार्थ सिद्धिर माना भावात, बाहर में अर्थ वो बाह्यार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी, उसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। और गौरवाच्य ज्ञान वैचित्र्य, अगर ज्ञान का विशेष से ही ज्ञान वैचित्र्य हो जाएगा, बाहर में अर्थ मानना क्यों अधिक गौरव है। विज्ञानवादी कहते हैं कि बाहर में अर्थ स्वीकार करना आवश्यक नहीं, गौरवाच्य ये गौरवाच्य ये आगे फिर अक्षय सिद्धांत जब निराकरण करेगा इसका बात उठाएगा। ये कहता है विज्ञानवादी कहता है कि बाहर में विषय मानने से गौरव दोष होगा। अपिच भाष्य में अपिच अनुभव मात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य युवयम प्रतिविषयम पक्षपातः स्तंभ ज्ञानम कुड्य ज्ञानम घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति। अनुभव मात्रेण, अनुभव होता है साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य, ज्ञान तो होता है मतलब पता चलता है कि ज्ञान हो रहा है बोल करके, तो ज्ञान हो रहा है इतना तो पता चल रहा है, किंतु अभी ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान में यो यम प्रति विषय पक्षपात, ज्ञान विषय विषय प्रति पक्ष पतति इति अर्थात तत्त्वता आकार हो जाता है। प्रति विषय पक्षपात टीका में दे दिया पक्षपात, विषय विशेष वैशिष्ट्य व्यवहार, विषय घटपट नदी ये सब, तद विशेष विषय विशेष घटपट नदी पर्वत उसका वैशिष्ट्य ज्ञान में व्यवहार होता है, ये घट ज्ञान पट ज्ञान नदी ज्ञान कहते हैं। ये हो गया विषय विशेष वैशिष्ट्य व्यवहार, विषय विषय तो घटपट सब विषय है, विषय विशेष ये नदी है ये घट है ये पट है, तो तद से उसे विशिष्ट हो गया ज्ञान, ज्ञान में आ जाएगा वैशिष्ट्य, विषय विशेष वैशिष्ट्य तेन व्यवहार। भाष्य में कहते हैं प्रति विषय पक्षपात, दृष्टांत देते हैं स्तंभ ज्ञानम, यहाँ विषय हो गया स्तंभ, कुड्य ज्ञानम कुड्य दिवा, घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति। ये जो विशिष्ट व्यवहार होता है नासो ज्ञानगत विशेषम अंतरेण उपपद्यत, ज्ञानगत विशेष अगर ज्ञान तत्तदाकार नहीं होगा तो ये भी अनुभव नहीं होगा इति, अवश्यम विषय सारूप्यम ज्ञानस्य अंगीकर्तव्यम, इसलिए ज्ञान में विषय सारूप्यम अर्थात ज्ञान विषयाकार ये तो मानना ही पड़ेगा। अंगीकृते च तस्मिन, ज्ञान विषयाकार हुआ ये अगर स्वीकार कर लिए, अंगीकृते च तस्मिन विषयाकारस्य ज्ञानेन एव अवरुद्धत्वाद अपार्थिका बाह्यार्थ सद्भाव कल्पना अंगीकृत है तो तस्मिन तस्मिन अर्थात ज्ञान विषयाकार हुआ, इसको अगर स्वीकार कर लिए ज्ञाने न एव अवरुद्धत्वात्, जो विषय है वो ज्ञान से ही अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया तो विषय ज्ञान में अंतर्भाव हो गया, तो ज्ञान ही विषयाकार हो गया। हमको आवश्यक है कि विषयाकार व्यवहार करना, अगर ज्ञान ही विषयाकार हो गया उसी से ही व्यवहार हो गया तो विषय तो ज्ञान में अंतर्भाव ही हो गया तो अवरुद्ध हो गया, ज्ञाने नैव अवरुद्धत्वाद, ज्ञान के द्वारा अवरुद्ध हो गया कौन बाह्यार्थ, इसलिए अवरुद्धत्वाद अपार्थिका, अपार्थिका अपगतो अर्थो यस्य अर्थात वास्तव नहीं है अवास्तव बाह्यार्थ सद्भाव कल्पना, बाहर में अर्थ है इस प्रकार की कल्पना करना ये अपार्थिका व्यर्था, ये कोई आवश्यक नहीं है। टीका में विज्ञानवादी कह रहा है किंच ज्ञेयम् ज्ञानाभिन्नम्, ज्ञेय जो है घटपट इत्यादि ये ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञानोपलम्भ क्षण नियत उपलम्भ ग्राह्यत्वात्, ज्ञान उपलम्भ क्षण जिस समय में ज्ञान का उपलब्धि हो रही है, हमको घट ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान का उपलब्धि क्षण, उसी क्षण में सप्तमी है ज्ञान उपलब्धि क्षणे नियत उपलम्भ ग्राह्यत्वात्, ज्ञात उपलब्धि क्षण नियत उपलब्ध ज्ञान उपलम्भ क्षण ज्ञात उपलम्भ ग्राह्यत्वात्, ज्ञात उपलब्ध क्षण, अच्छा यहाँ ज्ञान नहीं है ज्ञात है, ज्ञात उपलम्भ क्षण वहाँ नियत उपलम्भ है ज्ञात उपलम्भ, अच्छा हाँ ठीक है ज्ञात उपलम्भ भी, उपलम्भ अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञात हो रहा है अर्थात मेरे को घट ज्ञान हो रहा है, ये जो घट ज्ञान अभी ज्ञात हो रहा है ये हो जाएगा ज्ञात उपलम्भ, सूत्र ना भाव उपलब्ध है टीका में ना ठीक है तस्मिन् स्थिति एवं सहि ज्ञान उपलम्भ क्षण नियत उपलम्भ ग्राह्यत्व, अच्छा ज्ञान उपलम्भ क्षण ठीक है ज्ञान तो पाठ तो ज्ञान उपलम्भ क्षण है इसको न कर देने का, अर्थ भेद कैसे आएगा कि ज्ञान का उपलम्भ अर्थात ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हमको पता चल रहा है कि मेरे को ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का भी उपलम्भ, अगर ज्ञान तो उपलम्भ करेंगे तो अर्थात उपलम्भ ज्ञात तो हो रहा है इस प्रकार की हो जाएगा, तो ज्ञान से उपलम्भ और त करने से ज्ञातम यद उपलम्भ इस प्रकार की होगा, तो ज्ञान से उपलम्भ वो ठीक है क्योंकि आगे उसको और थोड़ा भी स्पष्ट करेंगे ज्ञान उपलम्भ क्यों होना है, जिस समय में ज्ञान की उपलब्धि हो रहा है उसी क्षण में उपलम्भ के द्वारा नियत ग्राह्य हो रहा है, अर्थात इसका अन्वय हो जाएगा ज्ञात ज्ञान उपलम्भ क्षणे उपलम्भेन नियत ग्राह्यत्व, नियत का अन्वय आगे ग्राह्य के साथ जाएगा उपलम्भ के साथ नहीं, तो जिस समय में ज्ञान का उपलब्धि हो रही है उसी समय में ज्ञान के द्वारा नियत ग्राह्य निश्चित रूप से वो विषय का ग्रहण होगा नियत ग्राह्यत्वात् ज्ञानवत्, तो ज्ञान जैसे ग्रहण हो रहा है इसलिए प्रथम दिया ना ज्ञान उपलम्भ क्षण वहां ज्ञान ही होना है क्योंकि ज्ञानवत ज्ञान जैसा ग्रहण हो रहा है इसी प्रकार की वो विषय भी निश्चित रूप से ग्रहण होगा, ज्ञान उपलम्ब क्षण उपलम्भे न नियत ग्राह्यत्वात्, इस प्रकार की पंक्ति का अन्वय होगा। ज्ञानवद तो ज्ञान में जैसे नियत ग्राह्यत्व रहता है इसी प्रकार की, और ज्ञान में ज्ञान अभिन्नत्व भी रहता है, साध्य हो गया ज्ञान अभिन्नत्व। तो दृष्टांत देते हैं ज्ञानवद ज्ञानम, तो ज्ञान में ज्ञान उपलम्ब क्षण नियत उपलम्ब ग्राह्य, वो लोग विज्ञानवादी लोग कहते हैं ज्ञान ज्ञान के द्वारा निश्चित रूप से ग्रहण होता है, स्वग्राह्य है, कर्तृकर्म विरोध वो लोग नहीं मानते हैं। तो और ज्ञान में स्वग्राह्यत्व रहा और ज्ञान अभिन्नत्व रहा, स्व से अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञेय में भी ज्ञान उपलम्ब क्षण नियत उपलम्ब ग्राह्यत्व भी है और ज्ञान अभिन्नत्व भी रहेगा, ज्ञेय जो है वो ज्ञान से अभिन्न होगा, ऐसा वो लोग भी कहते हैं। अपिच भाष्य में अपिच सहोपलम्भ नियमात अभेदो विषय विज्ञानयोर आपतति। सहोपलम्भ नियमात, उपलम्भ नियम एक साथ होता है, अर्थात उपलम्भ एक साथ होता है, सह एव उपलम्भ किसका कहते हैं ज्ञान और विषय का। जब घट ज्ञान होता है तब घट का भी ग्रहण होता है, तो घट का जिस समय में ज्ञान हो रहा है उस समय में घट ज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए घट ज्ञान और घट ये दोनों एक साथ उपलम्ब होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि दोनों एक साथ ही उपलम्ब होते हैं, इसलिए मानना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। अगर भिन्न पदार्थ हो जाएंगे, घट ज्ञान और घट अगर अलग अलग होंगे तो हो सकता है कभी अलग अलग भी ग्रहण होंगे, जो दोनों हमेशा साथ साथ ही ग्रहण होंगे वो दोनों अभिन्न मानना पड़ेगा, वो तर्क देते हैं। सहोपलम्ब नियमात, इसलिए वो लोग उनका कार्य का है शायद ये धर्मकृति का है, सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तीयो हो, नील और नील का धी अर्थात बुद्धि, तो सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तीयो हो, भेदस्तु भ्रांति विज्ञाने सहोपलम्ब नियमात। वहां हिंदी में नहीं दिए हैं, वो लोग हिंदी में दिए होंगे शायद, सहोपलम्ब नियमात अभेद नील तीय नहीं दिए। अच्छा सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तीयो हो, भेदश्च आगे उत्तरार्ध भेदश्च सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तीयो हो, षष्ठी द्विवचन, और भेदश्च उत्तरार्ध में भेदश्च भ्रांति विज्ञाने ही, भेदश्च भ्रांति विज्ञानेर दृश्यते, सट करके चलेगा भ्रांति विज्ञानेर दृश्यतेन्दा, दृश्यतेन्दा बी वा द्वो ये दृश्यत इंदो इव अद्वये, दृश्यतेन्दा वी वा द्वो ये, इस प्रकार के पद चले। सहोपलम्भ नियमात, एक साथ उपलम्ब होने से नील और नील बुद्धि नील धी तद्धि ये दोनों अभिन्न है। तो भेद फिर जो भेद ज्ञान होता है, पदार्थ तो बाहर में है ज्ञान तो अंदर में हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं भेदश्च भ्रांति विज्ञान, भ्रांति से भेद दिखता है, जैसे इंदौ इव अद्वये भेद दिखता है, इंदु चंद्र, चंद्र एक ही होने पर भी द्विचंद्र को भी दिख जाता है दोष के चलते भ्रांति से। भेदश्च भ्रांति विज्ञान दृश्यत दृश्यते इंदा विवाद्वये, तो इंदो इव अद्वय अद्वय चंद्र में जैसे दो दिख जाता है। भाष्य में वो लोग कहते हैं सहोपलम्ब नियमाद अभेदो विज्ञान विषय विज्ञान और आपतति, नहीं अनयोर एकस्य अनुपलम्भे अन्यस्य उपलम्भो अस्ति। वो लोग कहते हैं एक का उपलम्भ नहीं है तो दूसरा का ज्ञान, अगर का ज्ञान का पता नहीं चला है तो विषय का ही पता नहीं चलेगा। स्वभाव विवेक युक्तम। स्वभाव से अगर विवेक अर्थात दोनों भिन्न होंगे, विवेक भेद, स्वभाव से भेद होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्वदा दोनों मिलकर के ही ज्ञान होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वभाव से भिन्न है तो कभी हो सकता है दोनों अलग अलग भी ज्ञात होंगे। तो एतद स्वभाव विवेके न युक्त, विवेक अर्थात भेद है, स्वभाव होता भेद रहेगा तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्वदा एक साथ ही अनुभव होंगे। तो क्यों ऐसा नहीं होगा, स्वभाव से भिन्न होने पर भी सर्वदा एक साथ ज्ञान क्यों नहीं होगा? तो वो लोग कहते हैं प्रतिबंध कारण अभाव। तो ज्ञान और विषय में प्रतिबंध संबंध, नित्य संबंध, इसमें कोई कारण नहीं है। अगर भेद होता तो कभी अलग भी हो जा सकते हैं। तस्मादपि अर्थाभाव, इसलिए भी अर्थ नहीं है, ये हो गया एक तर्क। टीका में सिद्धांति कहता है कि ज्ञानार्थ और वास्तव भेदे भी सह उपलम्भनम स्यात्। ज्ञान और अर्थ वास्तव भेद होने पर भी एक साथ अनुभव हो क्यों नहीं होगा? ग्राह्य ग्राहक भावत, ग्राह्य हो गया विषय, ग्राहक हो गया ज्ञान, तो ग्राह्य ग्राहक सर्वदा साथ में ही रहेंगे। क्योंकि अगर ग्राह्य नहीं है तो ग्राहक कौन होगा? ग्राहक नहीं है तो फिर किसको ग्राह्य कहेंगे? तो ग्राह्य ग्राहक भाव है ना, सर्वदा सहोपलम्बन हो। इसलिए विज्ञानवादी कह दिया कि न च एतद स्वभाव विवेके युक्तम, अर्थात स्वाभाविक रूप से अगर दोनों अलग अलग होंगे तो ये दोनों सर्वदा साथ दिखेंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। टीका में क्षणिक ज्ञान से अर्थ न संबंध हेतु अभावात न ग्राह्य ग्राहक भाव। जो क्षणिक ज्ञान है उसके साथ अर्थ का संबंध होने के लिए कोई हेतु नहीं है। इसको भाष्य में कह दिया प्रतिबंध कारण अभावात। प्रतिबंध अर्थात संबंध, संबंध किसका? कहते हैं अर्थ और ज्ञान, ज्ञानार्थ यो हो प्रतिबंध संबंध कारण अभावात। तो दोनों का बीच में संबंध होगा ग्राह्य ग्राह्य का भाव, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, विज्ञानवादी कहता है। किंच जागृत विज्ञानम न बाह्यालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्नादि ज्ञानवत्, ये अनुमान भी दे देता है। जागृत विज्ञान बाह्य का आलंबन नहीं करेगा, क्यों? विज्ञानत्वात्, जैसे स्वप्न विज्ञान, स्वप्न विज्ञान में विज्ञान तो रहेगा और वो बाह्य विषय को आलंबन नहीं करेगा। इसी प्रकार के जागृत विज्ञान भी विज्ञानत्व रहने से बाह्य विषय को आलंबन नहीं करेगा, ये भी तर्क देते हैं भाष्य में। स्वप्नादिवत चेदम द्रष्टव्यम इदम च स्वप्नादिवत द्रष्टव्यम इदम जागृत ज्ञान, ये भी स्वप्नादि जैसा देखना चाहिए, दिखना चाहिए। यथा ही स्वप्न माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आदि प्रत्यया विनैव बाह्यनार्थेन ग्राह्य ग्राह्यकारा भवन्ति। स्वप्न माया मरीचि उदक गंधर्व नगर, ये शब्द प्रत्यय ज्ञान होते हैं, विनैव बाह्यन अर्थेन, बाह्य अर्थ के बिना ही ग्राह्य ग्राह्यकाकार भवन्ति, ये सब आकार नानाकार हो जाते हैं। ग्राह्य वही होता है, ग्राहक वही हो जाता है। एवं जागरित गोचरापि स्तंभादि प्रत्यया भवितुम अर्हन्ति इति अवगम्यते। इसलिए जागृत अवस्था में भी जो विषय दिखते हैं, जागरित गोचरा स्तंभादि प्रत्यया, जागरित गोचरा में बहुव्रीहि है, जागरिते अर्थात जागरितम गोचरो यस्य ज्ञानस्य, जागरित अर्थात जागृत अवस्था, ये गोचर विषय है किसका? स्तंभादि प्रत्यय का। तो स्तंभादि प्रत्यय जो जागरित गोचरा वो भी इसी प्रकार की भवितुम अर्हन्ति अर्थात ग्राह्य ग्राह्य का कार हो जाएंगे, बिना ही वो बाह्य न अर्थ न, बाह्य अर्थ के बिना भी ग्राह्य ग्राहक आकार प्राप्त कर लेंगे। क्यों हो जाएगा? कहते हैं प्रत्यय तो अविशेषत ज्ञान है, जैसे स्वप्न ज्ञान है ऐसे जागृत ज्ञान है। स्वप्न ज्ञान भी विषय के बिना अगर ग्राह्य ग्राहकाकार हो गया, जागृत ज्ञान भी उसी प्रकार हो जाएगा। अच्छा टीका में विज्ञानानां वैचित्र्य अनुपपत्ति बाधितम अनुमानम इति संकते। वैचित्र्य जो अनुभव हो रहा है जागृत अवस्था में, विज्ञानानां वैचित्र्य अनुपपत्ति अगर बाह्य अर्थ नहीं मानेंगे तो ये अर्थापत्ति प्रमाण है, अर्थात बाह्य अर्थ अस्वीकारे विज्ञानानां वैचित्र्य अनुपपत्ति, ये अर्थापत्ति प्रमाण से आपका अनुमान बाध हो जाएगा, ये सिद्धांती कह रहा है। इति संकते। भाष्य में सिद्धांत कह रहे कथम पुनर असति बाह्यार्थे प्रत्यय वैचित्र्यम उपपद्यते। बाहर में अगर अर्थ नहीं है तो प्रत्यय में वैचित्र्य होगा कैसे, प्रत्यय ज्ञान, ज्ञान में वैचित्र्य कैसे होगा। तो विज्ञानवादी उत्तर देता है टीका में, अन्यथा उपपत्तिया परिहरति। सिद्धांति अर्थापत्ति प्रमाण दिया, बाहर में अर्थ नहीं रहेगा तो ज्ञान में वैचित्र्य नहीं आएगा, अर्थापत्ति प्रमाण का भंग कर देगा अगर अन्यथा उपपत्ति, अर्थापत्ति कहते हैं तो अन्यथा अनुपपत्तिया, अन्य प्रकार से नहीं हो पाएगा तो स्वीकार करना पड़ेगा, अगर अन्यथा उपपत्ति हो जाएगा तो अर्थापत्ति प्रमाण का भंग हो जाएगा। तो विज्ञानवादी अन्यथा उपपत्ति दिखाता है, अर्थात बाहर अर्थ नहीं होने पर भी ज्ञान में वैचित्र्य आ जाएगा। भाष्य में वासना वैचित्र्यादिति आह, ज्ञान में वैचित्र्य कैसे आएगा, विज्ञानवादी कहते वासना वैचित्र्य। अनादो ही संसारे बीजांकुरवत विज्ञानानां वासनानां च अन्योन्य निमित्त नैमित्तिक भावेन वैचित्र्यम् न विप्रतिसिध्यते। अनादो ही संसारे, वो लोग भी संसार को अनादि कहते हैं। बीजांकुरवत विज्ञानानां वासनानां च, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, इसी प्रकार की विज्ञान से वासना, वासना से फिर विज्ञान, इसी प्रकार की अन्योन्य निमित्त नैमित्तिक भावेन, निमित्त से नैमित्तिक, फिर नैमित्तिक वो निमित्त बन जाएगा, आगे इस प्रकार की वो उनका प्रवाह चलता रहेगा। वैचित्र्यम न विप्रतिषिध्यते, वैचित्र्य नहीं होगा इस प्रकार की आप विप्रतिषेध निषेध नहीं कर पाएंगे। वैचित्र्यम न विप्रतिषिध्यते अर्थात वैचित्र्यम भविष्यति, विज्ञानवादी कहता है वासना से ही ये हो जाएगा। टीका में अनादि संतान अंतर्गत पूर्व ज्ञानमेव वासना। अनादि संतान तो संतान था प्रवाह, प्रवाहगत पूर्व ज्ञानमेव वासना, पूर्व ज्ञान क्षणिक है, वो नाश हो गया, वही वासना बन गया। तदवशात अनेक क्षण व्यवहित व्यवधान अपि, तो वो जो संस्कार बन गया पूर्व ज्ञान नाश होकर के, अनेक क्षण व्यवधान होने पर भी नीलादि आकार ज्ञान वैचित्र्यम भवती। अर्थात नील कोई 10-12 क्षण पहले अथवा 10 दिन पहले देखा था, फिर इतने दिन के बाद भी फिर नीलादि आकार ज्ञान वैचित्र ज्ञान हो सकता है, तो अर्थात संस्कार से हो जाएगा। ये वेदांति लोग उनको निराकरण करते हैं, आप कहते हैं कि केवल ज्ञान मात्र है और वो क्षणिक है, ये संस्कार किधर रहेगा। अब अगर क्षणिक ही कहते हैं, संस्कार को रहने के लिए कोई एक स्थायी पदार्थ चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो ये संस्कार रहेगा कहाँ। वो दृष्टांत देते हैं, यथा बीज वासनया कार्पास रक्तत्वम तद्वत इत्यर्थ। बीज में वासना, वासना अर्थात बीज को अगर रंग में डाल देते हैं तब कार्पास में भी रक्तत्व आ जाता है, ऐसा तो हम लोग पढ़ते हैं शास्त्र में, ये पता नहीं ऐसा होता है क्या। तो ये जहाँ कार्पास सब खेती किया जाता है वहां इसको प्रयोग करके देखने से पता चलता। तो कार्पास का बीज को ये जो पाँव में स्त्री लोग लगाते हैं ना रंग, उस रंग में अगर बीज को, कार्पास का बीज को डाल करके रखेंगे, फिर वो बीज का वपन करने से वो जो कार्पास बनेगा वो भी रक्त बनेगा, ऐसा कहते हैं। कार्पास रक्तत्व तद्वदित्य अर्थ, तो ये अर्थात संस्कार से ये वैचित्र्य आ जाएगा। आगे टीका में उभयवादी सम्मतत्वाच वासना एवं ज्ञान वैचित्र्य हेतव न बाह्यार्थ। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि वासना तो आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो वासना का वैचित्र्य से ज्ञान वैचित्र्य होना ये आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो उभयवादी सम्मत यही ज्ञान का वैचित्र्य का हेतु हो जाएगा न बाह्यार्थ। बाह्यार्थ क्यों ज्ञान का वैचित्र्य नहीं होगा, कहते हैं उभयवादी सम्मत नहीं है, आप मानते हैं हम नहीं मानते हैं, तो इसलिए जो उभयवादी सम्मत है उसी को ही स्वीकार कर लेंगे। भाष्य में अपिच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना निमित्तमेव ज्ञान वैचित्र्यम इति अवगम्यते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वासना में वैचित्र्य होने से ज्ञान में वैचित्र्य हो जाएगा, वासना में वैचित्र्य नहीं है तो ज्ञान में वैचित्र्य नहीं होगा। कहाँ दिखाएंगे, कहते हैं स्वप्न में, तो होने से तो कहते हैं अन्वय व्यतिरेक से निश्चय हो गया कि वासना वैचित्र्य से ज्ञान वैचित्र्य, ये भी दोनों मानते हैं आप भी हम भी, इसलिए यही स्वीकार हो जाएगा। स्वप्नादिषु अंतरेणापि अर्थम वासना निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य उभाभ्यामपि आवाभ्याम अभ्युपगम्य मानत्वात्। स्वप्नादिषु स्वप्नादि में अंतरेणापि अर्थम अर्थ के बिना भी वासना निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य, वासना निमित्तम यस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य, तो वासना निमित्त ज्ञान वैचित्र्य उभाभ्याम अपि आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा अभ्युपगम्य मानत्वात्, ये तो हम दोनों ही मानते हैं। तो और अंतरेण तो वासनाम अर्थ निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य मया अनभ्युपगम्य मानत्वात्, वासना के बिना अर्थ के चलते अर्थ निमित्तस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य अर्थम निमित्त अर्थो निमित्तम यस्य ज्ञान वैचित्र्यस्य, वासना नहीं है केवल बाहर अर्थ का वैचित्र्य से नानात्व से ज्ञान वैचित्र्य ये हम नहीं मानते हैं, तो आप मानते हैं, और वासना वैचित्र्य से ज्ञान वैचित्र्य ये हम लोग दोनों मानते हैं, इसलिए जिसमें सम्मत है उभयवादी उसी को ही ग्रहण कर लेंगे। तस्मादपि अभावो बाह्यार्थस्य, इस कारण से भी बाह्यार्थ का अभाव है, अर्थात वैचित्र्य भी बन जाएगा वासना से और बाहर पदार्थ नहीं होकर के भी स्वप्नों में जैसा ज्ञान होता है इसी प्रकार की सब हो जाएगा, बाहर में पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं, वही ज्ञान है वही अपने आप को ग्रहण करता है विषयाकार हो जाता है, तो विषय के साथ सर्वदा भान होने से इसलिए ज्ञान से भिन्न विषय स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसे बाह्यार्थवाद उनका ग्रंथ ये पूरा हुआ। आगे सिद्धांत तो उसका निराकरण करेगा आज यहाँ तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं एकं नारायणं सो